Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Уладзімір Арлоў. Айчына. Маляўнічая гісторыя. Частка другая. Ад Агінскага да Багушэвіча. Чытае аўтар. Аповед чацвёрты. Віленскі універсітэт. Вы памятаеце, што тысячы юнакоў ліцвінаў цягам некалькіх стагоддзяў выпраўляліся па навуку ў еўрапейскія ўніверсітэты. Большасць з іх вярталася на бацькаўшчыну і служыла ёй здабытымі ведамі. Але ўлады Вялікага княства Літоўскага, царква, усе адукаваныя людзі дзяржавы даўно спадзяваліся мець свой універсітэт. Гэтая мара здзейснілася, калі была створаная Віленская акадэмія. Яна мела ўсе правы ўніверсітэта і хутка заняла годнае месца сярод вышэйшых навучальных установаў Еўропы. Для заснавання вышэйшай навучальнай установы была, зразумела, абраная сталіца Вялікага княства, даўні цэнтр беларускай культуры і дзяржаўнасці. У Вільні ўжо дзейнічаў калегіум, дзе займаліся блізу 200 студэнтаў. Калегіум, адчынены манахамі таварыства Ісуса, так называўся ордэн езуітаў, даваў добрыя веды, але не меў універсітэцкіх правоў. Адгукнуўшыся на шматлікія просьбы свецкіх і духоўных уладаў, магнатавы шляхты, вялікі князь і кароль Стэфан Баторый, у нас яго называлі Степанам Батурам, у 1579 годзе выдаў прывілей пра пераўтварэнне Віленскага калегіума ў акадэмію, першую ва ўсходняй Еўропе. Баторый сам некалі вучыўся ў Падуанскім універсітэце і разумеў неабходнасць новай вышэйшай школы для сваёй дзяржавы. Прывілей гаспадара быў зацверджаны дзяржаўнай пячаткаю і адмысловай пастановай папы Рымскага Рыгора XIII. Да заснавання акадэміі таксама прычынілася таварыства Ісуса. У яго навучаннях атрымлівалі найлепшую на той час адукацыю. Віленская акадэмія вызвалялася ад падаткаў, абірала сваё кіраўніцтва і магла прысвойваць вучоныя ступені. Першым рэктарам акадэміі стаў пісьменнік і прапаведнік Пётр Скарга. Ён нарадзіўся ў Польшчы, але ведаў беларускую мову і напісаў на ёй некалькі кніг. Стварэнне Віленскай акадэміі адзначалася вельмі шырока. Гэтай падзеі прысвячалі творы пісьменнікі і мастакі. У палацах магнатаў і ў шляхецкіх маёнтках шумелі святочныя балі, дзе знов і знов гучала. «Віват Акадэмія! Слава Акадэміі!» На пачатку Акадэмія складалася з двух факультэтаў – філасофскага і тэалагічнага, это значыць багаслоўскага. Потым, паводле прывілея вялікага князя Владіслава Вазы, да іх дадаліся юрыдычны і медыцынскі. Пазней з'явіўся фізычна-матэматычны факультэт, мовою выкладання, як і ва ўсіх тагачасных еўрапейскіх універсітэтах, была лаціна. Акадэміі ўсяляк дапамагалі і шчодра падтрымлівалі яе ахвяраваннямі віленскі біскуп Валерыян Пратасевіч, магнацкія роды Радзівілаў, Сапегаў, Хаткевічаў, Валовічаў, Пацаў. Казімір Леў Сапега, сын канцлера Льва Сапегі, падараваў новай навучальнай установе багатую бібліятэку і стаў фундатарам юрыдычнага факультэта. Арыстакратка Лізавета Пузына ахвяравала сродкі на стварэнне адной з першых у Еўропе абсерваторый. Князь Мікалай Радзівіл Сіротка перадаў акадэміі абсталявання і шрыфты некалькіх друкарняў. Дзякуючы гэтаму акадэмічная друкарня хутка патрапіла ў лік найважнейшых у дзяржаве. Яна выдавала падручнікі, слоўнікі, гістарычныя і філасофскія даследаванні, прыродазнаўчую літаратуру, мастацкія творы на некалькіх еўрапейскіх мовах. Тут пабачылі свет трактаты філосафа Арыстоцеля, некалькі выданняў гісторыі Вялікага княства Літоўскага, гісторыя Англіі, радзівілаўскія хронікі з кароткім зместам подзвігаў князёў Радзівілаў ды сотні іншых кніг. Акадэмія прымала ў навучанне пераважна ліцвінаў-беларусаў з магнацкіх і шляхецкіх сем'яў, але там вучыліся і дзеці месцячаў. У студэнцкіх аўдыторыях можна было сустрэць юнакоў суседніх еўрапейскіх дзяржаваў, бо віленская акадэмія давала такую самую высокую адукацыю, як і ўніверсітэты недалёкіх Кракава, Каралеўца, Кёнігсберга і Ляйпцыга. Большыня акадэмічных выкладчыкаў паходзіла з земляў Вялікага княства Літоўскага. У ліку знаных выпускнікоў акадэміі пісьменнік і філолог Мілет Сматрыцкі, філосаф Марцін Смеглецкі, правазнаўца Арон Алізароўскі, паэт і філосаф Міхал Карыцкі, гісторык Альберт Каяловіч, матэматык і архітэктар Тамас Жаброўскі, астраном і матэматык Марцін Пачобут-Адлініцкі, філосаф і знаўца красамоўства Жыгімонт Лаўксмін. У першай частцы кнігі «Айчына» вы чулі апавіданні пра аўтара неўміручай песні пра зубра Мікола Гусоўскага, інжынера-вынаходніка Казіміра Семяновіча, педагога, асветніка і пісьменніка Семёна Полацкага. Яны пачыналі шлях да славы ў віленскай акадэміі. Многія з яе выхаванцаў заставаліся выкладаць там і прымнажалі славу галоўнай навучальнай установы княства. Сярод іх пісьменнік, філосаф і літаратуразнаўца Мацей Казімір Сарбеўскі, пра якога мы пагаворым больш падрабязна. Калі прафесар Сарбеўскі падымаўся на сваю катэдру, студэнты захоплена перашэптваліся. Яны ведалі, што вершы Мацей Казімір піша з 10 гадоў. У юнацтве ён выкладаў у полацкім калегіуме, потым вучыўся на тэалагічным факультэце віленскай акадэміі. Адтуль ён адзін з самых лепшых выпускнікоў быў пасланы дасканаліць веды ў Рым. У вечным горадзе, як часта называюць Рым, паэтычны талент Сарбеўскага па-сапраўднаму расквітнеў. Недаўняга віленскага студэнта часта параўноўвалі са слыннымі творцамі мінулага і сучаснасці. Адукаваныя рымляне называлі яго хрысціянскім Гарацыем і лічылі бліскучым спадкаемцам славы гэтага старажытнага песняра. Мацей Казімір пісаў на лаціне і лічыўся найвыдатнейшым лацінамоўным паэтам тагачаснай Еўропы. Папа Рымскі Урбан VIII укаранаваў яго лаўровым вянком на капіталісцкім узгорку, дзе здаўна ганаравалі самых таленавітых творцаў. Мацей Казімір заслужыў такую ўзнагароду першым са славянаў. Дасягненні хрысціянскага Гарацыя адзначылі і залатым ланцугом з папскім партрэтам. Перад паэтам і вучоным з Вільні адкрывалася паспяховая і заможная будучыня ў вечным горадзе, аднак Сарбеўскі адгукнуўся на покліч сэрца, якое імкнулася на радзіму. Па дарозе дадому Мацея некалькі разоў абрабавалі і збілі разбойнікі. Ён неаднойчы рызыкаваў жыццём, каб зноў апынуцца ў Вільні і выкладаць у роднай акадэміі. Прафесар Сарбеўскі чытаў лекцыі па філасофіі, тэалогіі, літаратуразнаўству. Яго кнігі высока цаніліся ва ўсёй Еўропе. Не пакідаў ён і паэтычнай творчасці. Творы Мацея Казіміра выходзілі апрача Вільні ў Кёльні, Антверпені, Рімі, самым дарагім – Сарбеўскі лічыў выданне, праілюстраванае праслаўленым мастаком Пітэрам Паўлем Рубенсам. Апрача літаратурна, Сарбеўскі меў і музычны талент, цудоўна спяваў і граў на клавесіне і арфе. Мацей Казімір смела для таго часу лічыў, што паэзія стварае свой свет, які існуе побач з тым, што народжаны Божай волей. Ён верыў у велізарныя магчымасці чалавечай асобы і свае лекцыі часта пачынаў мудрымі словамі. Чалавек – сімвал свету, бо ўтрымлівае ў сабе дасканаласць усяго існага. Кнігі Сарбеўскага, калі яго наземны шлях завершыўся, больш за 50 разоў перавыдаваліся ў Парыжы, Варшаве, Львове, Дрэздане, Страсбургу, Лос-Анджэлесе. З першай часткі айчыны вы змаглі даведацца пра першае ў свеце Міністэрства народнай асветы – адукацыйную камісію Рэчы Паспалітай. Яна адчыняла новыя школы і навучальні, удасканальвала ранейшыя. Пад кіраўніцтва камісіі перайшла і Віленская акадэмія. Яе вызвалілі з падмоцнага ўплыву каталіцкай царквы і назвалі галоўнай школай Вялікага княства Літоўскага. У яе ведамства перадалі ўсе навучальныя ўстановы дзяржавы. на змену лацінскай мове у былой акадэміі пад уплывам палякаў і значна апалячанай літвінскай шляхты прыходзіла польская мова. Страшная вайна з Расіяй 1654-1667 гадоў, калі Беларусь страціла палову насельніцтва, прывяла акадэмічнае навучанне ў заняпад. Адукацыйная камісія паставіла перад галоўнай школай мэту вярнуць былы аўтарытэт акадэміі ды паспяхова спаборнічаць з універсітэтамі Заходняй Еўропы. У галоўнай школе, што захавала універсітэцкія правы, з'явіліся новыя катэдры і навучальныя дысцыпліны. Студэнты займаліся ў астранамічнай абсерваторыі. Катэдру выяўленчага мастацтва ўзначалі ў славуты мастак Францісак Смуглевіч. На працу ў Вільню запрашалі замежных знаўцаў розных навук. Паміж іх быў французскі батанік і медык Жан-Эммануэль Жалібер, які да гэтага стварыў гарадзенскую медыцынскую акадэмію. Прыехаўшы разам з вучнямі ў Вільню, прафесар Жалібер адчыніў у галоўнай школе княства медыцынскі факультэт, заклаў батанічны сад і аранжарэю. Медыцынскі факультэт у Вільні стаў заслужана лічыцца найлепшым такім факультэтам у Рэчы Паспалітай. Галоўная школа княства праіснавала ўсяго чвэрць стагоддзя, але паспела падрыхтаваць немала вядомых вучоных. Доктарам медыцыны і філасофіі стаў Аўгюст Бекю, што плённа займаўся гігіенай. Хімік і біолаг Андрэй Снядэцкі адкрыў новы метал – весці, цяпер ён называецца рутэніем, і напісаў першы ў Рэчы Паспалітай падручнік хіміі. З удзячнасцю згадваў сваіх выкладчыкаў гісторык Тодар Нарбут. Ён даследаваў курганы і замкі, надрукаваў каштоўную беларускую хроніку быхаўца. Нязменным рэктарам галоўнай школы Вялікага княства Літоўскага быў знаны ў Еўропе астраном і матэматык Марцін Пачобут Адляніцкі. Будучы рэктар нарадзіўся ў вёсцы Саломінка гарадзенскага павета. Першыя крокі даведаў Марцін зрабіў у калегіуме таварыства Ісуса ў горадні. Юнак вызначаўся грунтоўным веданнем розных прадметаў, ад матэматыкі да лацінскай мовы, аднак ужо тады яго вабілі таямніцы бяздоннага зорнага неба. Калі астатнія шкаляры засыналі, Марцін сідаў пры вакне і мог доўгімі гадзінамі зачаравана сачыць за рухам месяца, знаходзіць знаёмыя сузор'і. У Віленскай акадэміі Пачобут Адляніцкі сустрэў таленавітых выкладчыкаў астраноміі. Тут гэтая навука здаўна знаходзілася на высокім узроўні. Менавіта ў нашай акадэміі упершыню ва ўсходняй Еўропе ў сярэдзіне 17-го стагоддзя адкрыта прызналі геліяцэнтрычную сістэму Мікалая Каперніка, паводле якой Земля і планеты круцяцца вакол Сонца. Плённаму навучанню студэнтаў спрыяла і ўласная абсерваторыя. Здольнага маладога астранома накіравалі паглыбляць веды ў Прагу, а затым у абсерваторыі Неапаля, Марселя і Авіньёна. Вярнуўшыся ў Вільню, Марцін узначаліў акадэмічную катэдру матэматыкі і астраноміі, а таксама стаў дырэктарам абсерваторыі і вырашыў ператварыць яе ва ўзорную. Часта студэнты назіралі планеты сонечнай сістэмы і далёкія зоркі якраз пад кіраўніцтвам самога дырэктара абсерваторыі. Прафесара Адляніцкага цікавіў найперш месяц. Вывучэнне руху гэтага нябеснага цела дапамагло дакладна вызначыць шыранту і даўгату Вільні, горадні, іншых беларускіх гарадоў. Каб набыць для абсерваторыі найноўшае абсталяванне, Пачобут Адляніцкі выправіўся ў Вялікабрытанію, Францыю і Галандыю. На працягу цэлага года ён знаёміўся з дзейнасцю Парыжскай і Грывенецкай абсерваторыі. Тым часам рэктар галоўнай школы княства ніколі не спыняў і назіранняў за нябеснымі свяцілымі, не прапускаў ніводнага сонечнага ці месяцавага зацьмення. Ён склаў табліцы руху Меркурія, адкрыў новае сузор'е, каралеўскі цялец Панятоўскіх, названае так у гонар вялікага князя і караля Станіслава Аўгуста Панятоўскага. Разам з уласнымі даследаваннямі вучоны чула апекаваў маладых навукоўцаў. Ягоным вучнем быў сярод іншых сын асмянскага суддзі Вінцэнт Карчеўскі, што выдаў працы «Астраномія» і «Пра каметы». Марцін Пачобут Адляніцкі не стаяў у баку ад палітыкі. У 1794 годзе ён падтрымаў Тадэуса Касцюску і спрыяў Якубу Ясінскаму, кіраўніку паўстанцаў у вялікім княстве. Рэктар ахвяраваў змагарам вялікія грашовыя сродкі і ўвайшоў у найвышэйшую літоўскую раду, часовы ўрад Літвы-Беларусі. Дзейнасць вучонага была высока ацэненая ў роднай дзяржаве і ў Еўропе. Вялікі князь і кароль Станіслаў Аўгуст загадаў выбіць медаль з партрэтам Адляніцкага. Яго абралі сябрам лонданскага і варшаўскага навуковых таварыстваў і сябрам-карэспандэнтам Французскай акадэміі навук. Імем Пачобута Адляніцкага названы кратар на месяцы. Пасля захопу земляў Вялікага княства расейцамі галоўная школа была перайменаваная ў імператарскі віленскі універсітэт. Ён быў прызначаны найперш для моладзі з 8 губерняў – Віленскай, Віцебскай, Гарадзенскай, Магілёўскай, Менскай, Кіевскай, Валынскай і Падольскай. Як і раней, большыня студэнтаў і выкладчыкаў паходзілі з беларускіх земляў, але мовай навучання заставалася польская. Нагадаем, што царская ўлада не прызнавала ні беларускі народ, ні нашу мову. Гэта ўмела выкарыстоўвалі ў сваіх інтарэсах палякі. Апекуном універсітэта стаў кіраўнік віленскай навучальнай акругі, набліжаны да цара паляк Адам Чартарыйскі. Ён імкнуўся адчыняць на землях Літвы Беларусі польскія школы і выхоўваць моладзь у польскім духу. Студэнты універсітэта вучыліся на 4 факультэтах – фізічна-матэматычным, медыцынскім, маральна-палітычным і філалагічна-мастацкім. Там выкладаліся 55 прадметаў. Вышэйшая школа мела батанічны сад, анатамічны музей, фізічную і хімічную лабараторыі, шпіталь. Амаль 60 тысяч кніг налічвала самая вялікая на абшары былога княства універсітэцкая бібліятэка. 1820-е гады Віленскі універсітэт стаў найбуйнейшым не толькі ў Расіі, але і ў Еўропе. Тут займалася 1300 юнакоў, што пераважала колькасць студэнтаў у славутым англійскім Оксфордзе. Прызначнасць віленскай вышэйшай навучальні казала, напрыклад, тое, што на пачатку 19-го стагоддзя яна рыхтавала кожнага трэцяга лекара ўсёй расійскай імперіі. Ва ўніверсітэце працаваў астраном, матэматык і філосаф Ян Снядэцкі. У 1812 годзе ён, будучы рэктарам, увайшоў у часовы ўрад адноўленага вялікага княства літоўскага. Снядэцкі некалькі разоў сустракаўся ў Вільні з Напалеонам і ўразіў таго розумам і ведамі ў розных галінах. Катэдры сельскай гаспадаркі кіраваў прафесар Міхал Ачаповскі. Ён здзейсніў вандроўку па 10 еўрапейскіх краінах і паспяхова ўкараняў замежныя дасягненні аграрнай навукі на бацькаўшчыне. Запрошаны з Вены доктар медыцыны Йозеф Франк заклікаў калегаў і студэнтаў лекаваць хваробы разам з вывучэннем умоваў жыцця хворых. Дзякуючы яму ў Вільні пачалі рабіць прышчэпкі ад воспы і дапамагаць бедным хворым жанчынам. У першай траціне 19-го стагоддзя Віленскі універсітэт з ягонымі даўнімі традыцыямі еўрапейскай адукацыі быў самай аўтарытэтнай вышэйшай школай імперіі. Адзін з прафесараў, накіраваны ў Вільню з Харкаўскага універсітэта, пісаў у дзённіку пра віленскіх калег. Побач з імі я адчуваў усю сваю нікчэмнасць. Яны вылучаліся непахісную верою ў свае веды і таленты. Ім не цяжка было вытрымаць доўгую размову з міністрамі і з манархамі. Гэтую ўпэўненасць віленская прафесура набыла, закончыўшы найзнакамітейшыя замежныя універсітэты і часта вандруючы па Еўропе, вольна валодаючы шматлікімі мовамі і сустракаючыся з найвялікшымі геніямі нашага часу. Універсітэт ператварыўся ў магутны агмень вальнадумства і супраціву каланізатарам. Тут узніклі патрыятычныя таемныя таварыствы. Іх удзельнікі хацелі служыць не імперіі, а свайму народу. Да суполак, філаматаў і філарэтаў, пры якія вы хутка даведаецеся, належалі самыя здольныя студэнты – Адам Міцкевіч, Тамас Зан, Ян Чачот, Ігнат Дамейка, ды многія іхнія сябры, што таксама сярод герояў гэтае кнігі. Студэнты асабліва любілі выпускніка Віленскага універсітэта, прафесара гісторыі Яўхіма Лялевіля. Ён напісаў шматлікія працы пра мінулае вялікае княства літоўскае. У лекцыях прафесар сцвярджаў, што гісторыя павінна стаць летапісам народнага жыцця. Лялевіль балюча перажываў паняволенае становішча айчыны і верыў у яе вызваленне у выніку супольнага змагання патрыётаў Літвы, Беларусі і Польшчы разам з расійскімі дэмакратамі. Да іх ён звярнуўся з крылатым заклікам «За нашу і вашу свабоду». Калі жандары раскрылі антыўрадавыя студэнцкія таварыствы, дзясяткі філаматаў і філарэтаў трапілі ў турмы, а затым былі высланыя у розныя мясціны імперыі. Забаранілі чытаць лекцыі Яўхіму Лялевілю, якога лічылі натхняльнікам моладзі. Пакараныя былі і прафесары Міхал Баброўскі ды Ігнат Даніловіч, што займаюць у беларускай гісторыі надзвычай важнае месца. Пра гэтых вучоных і педагогаў вы даведаецеся з наступнага апавядання.